کولای تن زنده القاعده رب بغیر تن یڅک نور نشتا در په در ګرځي په دنیا رب چرتای کور نشتا کولای تن زنده القاعده رب بغیر تن یڅک نور نشتا در پا در گرزی پا دنیا حرم با چرتایی کور نشتا ربا ستا کولی بندگی کمی ستا پا اخکام زندگی کمی ستا دا نبی تا بیداری کمی ستا دا دومن و دومنی کمی دای کو سر دای گناه ربا بلی گناه بلی کسور نشتا کلی تن زنده القاعده ربا بغیر تن یڅک نور نشتا در پا در گرزی پا دنیا ربا چرتای کور نشتا دا عمر شپې ورځې سرې لمبې دي کلا چپې کلا پرې درون حملې دي په هر لار کې ټوټې ټوټې دي د شال سن د چپې پرتې دي زخمی زخمی پرتا وی یا ربا د پرهارونو یې ټکور نشتا زخمی پرتا وی یا ربا د پرهارونو یې ټکور نشتا کولای تن زنده القاعده ربا بغیر تن یڅک نور نشتا در پا در گرزی پا دنیا ربا چرتای کور نشتا یا رب ټول خپل پردی پریخی دی کارو بارو نه دنیا وی پریخی دی دیرو بودا مرتا جندی پریخی دی دیرو وڑ وڑ بچی پریخی دی صبح ناری کھڑی دا بابا ربا دچا بچی او دچا کور نشتا صبح ناری کھڑی دا بابا ربا دچا بچی او دچا کور نشتا کولای تن زنده القاعده ربا بغیر تن یڅک نور نشتا در پا در گرزی پا دنیا ربا چرتای کور نشتا ربا دنیا پورا تم تیر دی پڈیر کل محل تیر دی ستا مینا دی پامل تیر دی پتا قربان دی پسر تیر دی لدو ی اخلیو پدوار ربا دوی چی کتلی گی دا دوی پور نشتا کولای تن زنده القاعده ربا بغیر تن یڅک نور نشتا در پا در گرزی پا دنیا ربا چرتای کور نشتا سوگ دی دکیو پا پا زندان کے ربا سوگ دی پا دشت با یا بان کے ربا غم خواری نشت پا جہان کے ربا لکھا دم پتر پا میدان کے ربا ورطا انداد وڑو لاتا ربا موسار بیلتا نزور نشتا کولای تن زنده القاعده ربا بغیر تن یڅک نور نشتا در پا در گرزی پا دنیا ربا چرتای کور نشتا کولای تن زنده القاعده ربا بغیر تن یڅک نور نشتا در پا در گرزی پا دنیا ربا چرتای کور نشتا ہستا دہر ہستا دم سا خاطر ستا ابراهيم ستا دا انصاف خاطر ستا دا محمد مصطفى په خاطر دا دی گوهر دی جڑا په خاطر ورتا نصیب کړه ستا رازا ربا دا قربان نه حساب شمیر نشتا کولای تم زنده القیدا ربا بخیلاتا نه سکور نشتا در په در ګرځې په دنیا ربا چرتای زن چرتای کور نشتا کولای تم زنده القیدا ربا بغیر لاتا نه سکور نشتا در په در ګرځې په دنیا ربا چرتای زن چرتای کور نشتا چرتای زن چرتای کور نشتا.